Media Ekspert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 2 listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Będzie wsparcie dla handlujących kwiatami i zniczami, to zapowiada premier. Pierwsi pacjenci trafią do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym już w środę. Nie doszło do postawienia zarzutów, nie może być mowy o kaucji, mówi adwokat Romana Giertycha. Były wicepremier miał czas do piątku, by wpłacić 5 milionów złotych. Musimy wspólnie stawić czoła epidemii koronawirusa. Wierzę, że zachowamy się odpowiedzialnie. To apel premiera Mateusza Morawieckiego do opozycji i uczestników protestów. Manifestacje trwają od 22 października po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W związku z sytuacją epidemiologiczną policja przypomina, że protesty powyżej 5 osób są nielegalne. Szef rządu zapewnił także o wsparciu dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu zamknięcia cmentarzy. O apelu premiera Sylwia Białek. Szef rządu w krótkim nagraniu apelował do protestujących i do opozycji o podjęcie rozmów. Wierzę, że w kluczowym momencie walki z epidemią wszyscy zachowamy się odpowiedzialnie, mówił. Mateusz Morawiecki podkreślał, że należy wspólnie stawić czoła epidemii koronawirusa. Dlatego szczególny apel kieruję do uczestników ostatnich protestów i do opozycji. Proszę o to, byśmy usiedli do rozmów. Niech nasze spory nie toczą się na ulicach i niech nie będą przyczyną kolejnych zachorowań. Premier mówił też, że rozumie rozgoryczenie i zdenerwowanie wywołane decyzją rządu o zamknięciu cmentarza. Zaznaczył jednak, że podróże i spotkania rodzinne w tych dniach byłyby zbyt wielkim ryzykiem, szczególnie dla seniorów. Zapewnił, że państwo będzie wyrównywać straty handlującym kwiatami i zniczami przy cmentarzach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Za godzinę ma rozpocząć się wideokonferencja premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie pandemii. W tych trudnych dniach rząd również finansowo wspiera lekarzy i cały personel medyczny walczący z koronawirusem. Tak, decyzję o tym, że będzie 100% wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego, skomentował premier. Wczoraj taką decyzję podjął minister zdrowia. To bardzo ważne, że podwyżki obejmą nie tylko lekarzy, ale szeroko rozumiany personel medyczny. Tak z kolei mówił w TVP Info dr Michał Sutkowski. Chciałbym tutaj podkreślić rolę nie tylko lekarzy, pielęgniarek, ratowników i laborantów, ale wspomnieć jeszcze o jednej grupie, o technikach rentgenowskich, o radiologach w ogóle, którzy się opisem tych pacjentów covidowych zajmują, opisem badań obrazowych. To są osoby, które też będą miały zgodnie z decyzjami pana ministra większe pensje. W środę do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie trafią pierwsi pacjenci. Doktor Artur Zaczyński, który odpowiada za organizację tej placówki, wyjaśnia, dla jakich pacjentów są przygotowane pierwsze łóżka. To jest szpital, który tymczasowo będzie przejmował pacjentów z innych szpitali. Bo to nie jest miejsce na to, żeby pacjenta stabilizować, jeżeli wymaga leczenia operacyjnego, jakichkolwiek innych zabiegów, które mogą ratować życie, to musi to być w szpitalach regularnych. Natomiast szpital tymczasowy przejmuje pacjentów już ustabilizowanych po pobycie krótkim w szpitalu, jeżeli ich stan jest stabilny. W pierwszym etapie szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym przyjmie około 300 pacjentów. Docelowo nawet ponad 1000. Roman Giertych nie wpłacił wymaganej kaucji 5 milionów złotych. Termin zapłaty minął w piątek. Pełnomocnik adwokata, mecenas Jakub Wendę, niezmiennie stoi na stanowisku, że jego klient nie jest osobą podejrzaną. Zarzut nie został mu skutecznie ogłoszony, a środki zapobiegawcze zgodnie z procedurą karną można stosować wyłącznie wobec osoby podejrzanej. W trakcie odczytywania zarzutu pan mecenas Giertych był nieprzytomny i bez kontaktu. Prokuratura postawiła byłemu wicepremierowi zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia 92 milionów złotych ze spółki deweloperskiej Polnord. Londyńskie Muzeum Brytyjskie dostało prezent wart prawie $1 milion. To słynne popartowe flagi Stanów Zjednoczonych autorstwa Jaspera Jonesa. Jednemu z najsłynniejszych muzeów na świecie taki prezent zrobili dwaj kolekcjonerzy zza oceanu. Popartowe arcydzieło USA do kwadratu, najbardziej amerykański nurt sztuki i najbardziej amerykańskie dzieło tego nurtu. Stan niemal idealny, wartość prawie $1 milion. Interpretacje? Wielu krytyków widziało w tym jakiś manifest polityczny, ale Jones zawsze powtarzał: ja po prostu zafascynowałem się flagą, resztę dopisać muszą sobie już oglądające. To człowiek, który uważa, że kiedy dzieło wyrusza już w świat, to żyje jakby swoim życiem. To ta duszampowska idea, w której odbiorca może nie stwarza, ale dopełnia stworzenie pracy poprzez swoje własne doświadczenie. Mówiła mi Katrin Dan z Muzeum Brytyjskiego podczas wystawy American Dream sprzed 3 lat. Wtedy flaga była główną atrakcją wypożyczoną z USA, a teraz zostanie tu już na stałe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a na północnym wschodzie mrzawka. W najcieplejszym momencie dnia widzieliśmy na termometrach od 8-10 stopni na wschodzie i Podhalu do 16-18 nawet na zachodzie. Teraz już wszędzie znacznie chłodniej, proszę wziąć na to poprawkę. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem okresami dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa, Elżbieta Malinowska, Monika Rutke, Witold Lazar. Zapraszamy do 19.

Kaczyński, Malwa i Huragan. 21 minut po godzinie 16. Dziś lekki spadek liczby zakażeń i zgonów z powodu COVID-19, ale co będzie dalej, wciąż nie wiadomo. Tymczasem rząd zapowiedział nową strategię walki z pandemią, którą ma zaprezentować w tym tygodniu. I o tym Kuba Witkowski. Zamknięte cmentarze, apel, by ograniczyć kontakty i wyczekiwanie. Co będzie dalej? Już w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zmiany w tej walce i przedstawił dwa pierwsze założenia. Jedno to automatyczna kwarantanna, jeśli okaże się, że ktoś z naszych bliskich jest zarażony. Jeżeli macie współdomownika, który ma dodatni wynik testu, zostańcie w domu, zostańcie na kwarantannie. Takie osoby z automatu będą wpisywane do systemu, oczywiście po kontakcie z sanepidem. Co jeszcze? Dotąd niebrane pod uwagę testy antygenowe będą też podstawą do stwierdzenia zakażenia. Profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, stawia jednak warunek. To muszą być testy nowej generacji, a nie te stare, które trafiły do placówek we wrześniu. Tamte testy należy wyrzucić, bo one mają czułość 40%, w związku z tym gorszą nawet niż rzut monetą prawdopodobieństwo wykrycia zakażenia. Co jeszcze powinno znaleźć się w tej strategii? Od choćby wymóg tworzenia w szpitalach oddziałów dla osób po przejściu choroby, które wciąż wymagają pomocy szpitalnej, na przykład wspomagania tlenem. Oni powinni trafić do oddziałów, które nie mają już reżimu sanitarnego, wymagającego izolacji, żeby nie rozprzestrzeniało się zakażenie. Oni są najbezpieczniejszymi pacjentami pod słońcem, jeżeli chodzi o COVID. Bo już przeszli to zakażenie, już nie są zakaźni. Pytanie, co z życiem codziennym? Czy w strategii znajdą się wskazania do całkowitego lockdownu? Członek Rządowej Rady Medycznej do Spraw Epidemiologicznych, profesor Andrzej Horban, przyznał dziś w TVP Info, że to możliwe. Ten tydzień znowu będzie decydował, jeżeli się okaże, że te środki zaradcze w tej chwili podjęte nie zdały egzaminu, to jesteśmy już pół kroczku od zupełnego lockdownu i ten lockdown potrwa, musi w tym momencie też około miesiąca. Dziś o 17:00 ma się rozpocząć wideokonferencja premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. W spotkaniu mają też wziąć udział eksperci działający przy Rządowej Radzie Medycznej do Spraw Epidemiologicznych. Strategia najprawdopodobniej będzie też uwzględniała możliwość pojawienia się szczepionki na koronawirusa. Według bardzo ostrożnych prognoz pierwsze szczepionki mogą być dostępne nawet pod koniec tego roku. Trzeba jednak pamiętać, że programem szczepień w pierwszej kolejności będą objęte osoby starsze, a także personel medyczny. Feeling

Trójka. Program trzeci. Chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi, więc dziś ja spokojnie otwieram okno na świat, pokornie uczę się kolejnych lat, z wdzięcznością budzę się rano co dnia, miłością darzę wszystko, co mam. Zalewska. Za 18 minut godzina 17. Przedwczoraj obiegła świat wiadomość o śmierci giganta kina. Sean Connery zmarł 31 października. Najbardziej znany był oczywiście z roli Jamesa Bonda, którą to postać wprowadził w ogóle na wielki ekran. W rolę agenta 007 wcielił się 7-krotnie. Jak wspomina Konrad Lenkiewicz, krytyk filmowy, założyciel dyskusyjnego klubu filmowego ZA w Olsztynie, to rola Jamesa Bonda stworzyła jego karierę. Pierwsza nielegalna zresztą projekcja filmu z Jamesem Bondem miała miejsce w latach 80. właśnie w Olsztynie. Były to filmy, które nie były w normalnym rozpowszechnianiu. Filmy z Jamesem Bondem były zakazane oficjalnie przez cenzurę i nie były sprowadzane do Polski z uwagi na to, że najczęściej walczył tutaj z wywiadem Związku Radzieckiego. Ale dzięki uprzejmości ambasady amerykańskiej wprowadziłem do Olsztyna pierwszy film z Jamesem Bondem. Był to Doktor No i pokazałem go w DKF-ie za i było to pierwsze spotkanie widzów z agentem 007. Do najbardziej znanych filmów, w których wystąpił Connery, należą również Polowanie na Czerwony Październik, Indiana Jones i Ostatnia Krucjata, Twierdza czy Nietykalni. Właśnie za rolę w tym filmie, gdzie zagrał postać irlandzkiego gliniarza Jima Malona, aktor otrzymał w 1988 roku Oscara. Miał 90 lat. Sean Connery, 1930-2020. Thank you.

Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za 11 minut godzina 17. Proszę Państwa, jak wiemy, w tym roku ze względów bezpieczeństwa sanitarnego, zarówno w Dzień Wszystkich Świętych, jak i w Dzień Zaduszny dzisiejszy, cmentarze są zamknięte. Jednak nie oznacza to, że nie możemy świętować, że nie możemy wspominać bliskich, którzy odeszli. Marcin Zubek, prezes Zakopiańskiego Oddziału Związku Podhalan, przypomina, że w polskiej tradycji w tych dniach myślimy też o swoich patronach. Dzień, kiedy my powinni świętować wszystkich swoich patronów, tych świętych, którzy poprzedzili nas do wieczności. No i pytanie jest teraz takie, czy idziemy tą drugą? Czy my idziemy tą drugą, co ten święty Marcin, czy święty Andrzej, czy święty Stanisław, wielu innych świętych, co nas poprzedzili do wieczności. No i czy w tym swoim takim ziemskim CV zapisujemy takie rzeczy, kiedy to święty Pieter nam będzie to CV czytał, czy on nam uchyli tych drzwierzy do nieba, czy raczej powie, że te na razie nie. No i to jest wieczna zaduma przy tym święcie wszystkich świętek. Od małego profesor Jerzy Jędrysiak, radny miasta Zakopane. Jestem związany z Pęksowym Brzyskiem. To jest darowizna mojego prapradziadka. Zawsze co roku łączyłem się duchowo zarówno z moimi przodkami, jak i przyjaciółmi, jak i ludźmi wielkimi, którzy na tym cmentarzu są pochowani. W momencie, kiedy nie możemy wejść, no jest to ogromny stres, szczególnie dla ludzi starszych, dla których ten dzień jest wyjątkowy. Przypomina im o czasie przeszłym, o osobach, które kochali, które odeszły. W tym roku no to święto ma jeszcze większy wymiar, bo każdy by chciał tą świeczkę zapolić, a nie może. Może to jest dla niektórych taka przestroga, że będzie się chciał pochodę kolego, przyjacielu, koleżanko wybrać w tej drodze do nieba, ale powiedzą ci, że no nie, na razie nie do zrady, bo będzie inny wirus, który twoje życie zatruł, no nie pozwoli uchylić tym, co przy tych wrotach będą siedzieć. Troskę szerzej albo troskę wąziej. Pozwoliłem sobie jak co roku przyjść i przed bramą zamkniętego Pęksowego Brzyska postawić duży znicz. Pomodliłem się i myślę, że większość ludzi w ten sposób do tego podchodzi. No ja miałem to szczęście, że mieszkam właściwie obok moich przodków i wcześniej przygotowaliśmy jakby groby naszych bliskich, ale nie wszyscy ludzie zdążyli i to jest właśnie chyba dla nich wielka trauma. Dzień zaduszny. No, to jest taki dzień, w którym, jak to moja babcia goda, modlimy się za tych, co za nich się nie mógł kto pomodlić. Zaduce znikąd ratunku nie mające. Jest o kogo się modlić. Może i dobrze, że nie możemy syćka wleźć dziś, jutro. Niech się każdy w swoim sercu zastanowi i pomyśli, co trzeba zrobić w życiu, żeby drzwi dziś na cmentarz, ale w przyszłości kiedyś i do nieba zostały nam uchylone. Bo to jest chyba kwintesencją ludzkiego życia, co by po ziemskiej drodze spocząć albo z tymi, co mają wieczny spoczynek, albo pokutować wiecznie. Z Zakopanego Przemysław Bolechowski. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Now it's time